Aleyhisselam'ın ashabı da bununla görevlendirilmiştir. Daha önceki derste, bütün nebilerin, resullerin yollanılma sebebi gayesi Allahu Azze ve Celle'ye kulluğa davet, Allah'tan gayrından, yani onlara kulluğa davet etmekten men etmek, yasaklamaktı, sakındırmaktı. Bunu umumen Nuh ile Allah Resulü arasındaki çizgide genelde bütün nebilerin, resullerin daveti tevhidi merkezlidir. Ama bunların içinde bazılarının, yani uluhiyet tevhidi merkezlidir. Bunların içinden bazılarının daveti İbrahim ve Musa aleyhissalatu vesselam gibi rububiyet tevhidi merkezlidir. Yollanmış gayeleri bu. Allah Resulü ki en son bizim örnek almamız gereken, emirlerine itaat nehirlerinden uzak durmamız gereken Resul olması hasebiyle o dahi uygulamasında, yani İbn Abbas'ın naklettiği gibi rivayette, ki onu da kendisi Muaz bin Cebel'den aldığını ben düşünüyorum. An İbn Abbas'in enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem lemme ba'ate Muaz'an ilel Yemen. Muaz'ı, Muaz bin Cebel'i Yemen'e yolladığında kal inneke taktemu ala kavmin ehli kitabin. Yani inneke te'ti kavmen min ehli kitab. Başka bir ifadede sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Bu gösteriyor ki Yemen'de olan, mevcut olan ehli kitap. Veyahut yolladığı yerde. Ki o zaman Allah Resulü'ne en yakın ehli kitap Medine'deki Yahudiler var. Hayber'deki Yahudiler var. Necran'daki Hristiyanlar var. Yemen'de de böyle ki Habeş'te de Hristiyanlar vardı. Ve bu bir uyarı. Dikkat edin siz. Ehli kitap olan bir kavme gidiyorsunuz. Yani dinden haberi olan, Allahu Azze ve Celle'ye iman eden, bazı hatalarıyla da olsa dini bilgisi olan bir topluluğa, kavme gidiyorsunuz. Rastgele bir topluluğa gitmiyorsunuz. Binaenaleyh Muaz bin Cebel'in yollanılması da Allah Resulü'nün hadis-i şerifte dediği gibi ümmetimin içinde haram ve helali en iyi bilen Muaz'dır diyor. Hatta Muaz bin Cebel'in Allah Resulü hayattayken dahi namazda imamlık yaptığı Kuba ehline bilinen bir şey. Demek ki bilgi yönüyle, ilim yönüyle, Allah Resulü'nden istifade yönüyle Muaz önde görünen sahabelerden birisiydi. Ve Muaz'ı yolluyor. فَلْيَكُنْ اَوَّلَا مَا تَدْعُوهُمْ. Onları ilk davet ettiğin şey, bu ne anlama geliyor? Bu aynı anda emredilen şey, zıttını, aksini nefyetme anlamına, ondan yasaklama anlamına da gelir. Nasıl? Sakın ha. İlk davet ettiğin şey, davet etmen gereken şey, rastgele teferruata ait meseleler olmasın. İlk davet etmede sorunlu olduğun şey, yani evvela ma ted'uhum ileyhi ibadetullahi, Allah'a ibadet, yani onu birlemendir. Fe izâ arafullâhe, böylelikle Allah'a ibadet, onu birlemeyi bilirlerse, çünkü Allah'ın vahdaniyetini inkar eden bir topluluğa gitmiyorsun. Bu anlayış, bu tertip bizim buradaki lafızları bile doğru dürüst tercüme etmemize normal şey yapsan, evvela ma ted'uhum ileyhi ibadetullah, Allah'a ibadete davet et. Hemen ne anlarlar? Namaz, oruç, zekat, bu gibi ibadet çeşitlerini, ama bu değil. Çünkü ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Fe izâ arafullâhe, böylelikle Allah'ı bilirler ise fe ahbirhum ennallâhe ferada aleyhim hamse salavatim. O zaman, yani tevhidi gerçekleştirirler. Bu ne anlama gelir şimdi? Onlardaki bulunan bütün şirk olan her şeyi tasih etmen gerekiyor. Doğrudan doğruya Allah'ı birleyin demiyorsunuz. Yani Mekke'ye hitap ettiğin bir üsluplan değil. Mesela Allah üçten birdir diyen kafirlerdir derken, İsa Allah'ın oğludur diyen küfretmişlerdir derken, Allah'tan gayri ilim ehline Rablar edinmişler derken, Allah'ın kitabını tahrif etmişler derken, onlardaki bulunan bu yanlışlıkları tahsih etme. Hatta dikkat ederseniz Şeyh Albani davetçilere derken el akidetu evvelen ya duat, ilk akide, bunu tashihul akide diye ele alır. Tashih dediğiniz zaman ve aslı zikredersen kasıt ne olur? Bilmiyorum. Akidede her şey bozuk değil. O akidedeki hataların tashih edilmesidir. Ondan sonra tasviye şey yapar Şeyh Albani. Tasviye nedir? Akidesi düzgün olan insanların içerisinden davetçiler yetiştirmektir. Ve burada da yapılan iş bunların akidelerini tasih. Çünkü Kur'an bile onlardaki sorunları tasih ediyor değil mi? Üçten birdir diyenler, İsa Allah'ın oğludur diyenler, İsa Aleyhisselam'ı, Meryem'i ilah edinenler, hep bu yanlışlar zikredilir Kur'an'da. Ve ondan sonra da Kur'an'da وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ يَا اَحْسَنْ, yani ve onları davet ettiğin zaman ya ehlel kitap, ey kitap ehli, اَرَمْ تَعَلَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا, aramızda müşterek olan kelimeye gelin derken, demek ki bir müştereklik var. Bu müştereklik ne? Önce Allah'ın vahdaniyetini kabul etme. Ondan sonra ne olur? Zatına nispet edilen, çocuk nispet etmek gibi. Ve Allah üçten birdir demek gibi. Bunların önce temizlenmesi, arındırılması, kasıt budur. Ha, eğer bu hadisi bu şekilde, bunun gibi hadisleri böyle anlamazsan, kıyamete kadar Muaz'ın bu İbn Abbas'ın naklettiği bu rivayet o zaman uygulanan bir şey değil. Uygulanmaması gerekir. Ve zaten bütün bu davete sebep Mekkelilerden ve Mekkeli müşriklerden, Yahudilerde, Hristiyanların da söylediği söz ne vardı? وَمَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Bu söz niye denildi? Hristiyanlar da Yahudiler de gelen bütün nebiler, yani Beni İsrail olması, Yakup'un çocukları olması hasebiyle İbrahim Aleyhisselam'ın soyundandı. Mekkeliler de ayrıyeten diyorlardı. وَمَا كَانَ اِبْرَاهِمْ يَهُدِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. İbrahim hakka meyilli ve Allah'ın emirlerine teslim olan birisi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, müşriklerden de değildi. Çünkü Mekkeliler de kendilerini İbrahim'e nispet ediyorlar. İsmail'in soyundan gelmeleri hasabıyla üçü de bunu. Yani Allah Resulü'nün ithamlarını doğrudan doğruya kabul etmiyorlardı. Biz millet İbrahim'den istiyorlardı. Ha. Buna sebep onların normal asılda yeni bir şeye davet etmiyorlardı. Eğer bunu kabul ederlerse, ki onlar da tahrif edilmiş şekliyle, onları gece ve gündüzü 5 vakit öyle diyor. Evet, fe iza arafullah, eğer bunu kabul ederler, bilirlerse, fa akhbirhum, onlara haber ver, enallaha farada aleyhim 5 salavatin fi yevmihim ve leyletihim, yani gece ve gündüzden 5 vakit namazı kılmalarını emret diyor. Bu tertipte de gördüğünüz gibi normal yaptığımız derslerde de Ebu Musa el-Eş'ari'den ve Enes'ten, İbn Mesud'dan gelen rivayetlerde Allah Resulü kelime-i şehadetin ikrarından sonra ilk emrettiği şey namazdı diyor. Ve burada da gördüğünüz gibi bunu kabul ettikleri an emredilmesi gereken ilk şey namaz. Yani tevhidi meseleler halledildikten sonra topluma ilk emredilmesi gereken namaz ve düzeltilmesi de gereken namaz olur. Bu ayrıyeten önemini gösterir. Ve Kur'an'a da baktığınız zaman tertipte böyle, yani fe in tabu ve akamus salata, yani tabu minneşik, şirkten tevbe ederlerse, ve akamus salata ve atavu zekata fe ihvanukum fid din, o zaman dinde kardeşleriniz olurlar diyor. Ve arkasından da eğer bunu fe iza faalu, eğer bunu da yaparlarsa, kabul ederlerse, fe akhbirhum en Allah kad farada tersine gideceğim, arıyorum. aleyhim zekata. Biraz müsaade. Sessize geçmiş yine, evet. Efendim. Aleyküm selam. Ennallaha kad farada aleyhim ezzekata. Ve onlara haber ver ki Allah, yani zekata emretti. Tu'uhad min agniyaihim. Zenginlerinden alınır. Fe turaddu ila fukaraihim. Zenginlerinden alınır. Fakirlerine verilmek üzere diyor. Daha başka ayrıyeten de fe eza ata'u biha fehud minhum ve tevakka karaime envalihim. Yani sakın zekat malını seçerken mallarını iyilerini seçmeyin. Hep iyilerine gitmeyin diyor. Yani gürbüz kabadayları seçerken. Görüldüğü gibi üç şey yine aynı tertipte. Tevhid, namaz ve zekattır. Bu tertip devamlı korunduğuna göre ne anlama gelir? Asıldır. Asıldır. Üzerinde durmamız gereken. Düşünün, yani Allah'ı birleme kişinin kendisine dönük olan bir fayda. Namaz da öyle ama zekat içtimai hayattaki denge unsurudur. Ve bakarsanız şu an İslam alemini sarsan en büyük fitne nedir? Komünizmi düşünün. Zenginlerin fakirleri ezmesinden kaynaklanır. Kapitalizm dedikleri fitne zenginlerin fakirleri ezmesinden kaynaklanır. İşçi tabakasının zenginlere isyanından kaynaklanır. Hepsinin temelinde bu vardır. Eğer Allah Azze ve Celle tertip olarak tevhidi, namazı ve zekatı koyduysa bu korunması gereken bir şeydir. Kaldı ki bu farz olarak yani gündeme gelen bir amel. Ki bundan daha çok bir yanı olan infak vardır ki gönüllü kendi rızasıyla ve birçok cezayı da kefaret olarak tasadduka vermiştir, yüklemiştir. Evet. Bu da gösteriyor ki nebilerin daveti, öncelikli daveti, kelime-i tevhide davet olduğu gibi nebiden sonra onların varisleri olan ki bu ekseriyetle bir ilim ehli el ulema'u varatatul enbiya alimler, ilim ehli, nebilerin varisleri derken nebiler dirhem ve dinar bırakmamıştır miras olarak. Görüldüğü gibi hepsinin içinden, sahabenin içinden Muaz bin Cebel'i seçmesi, eğer ipuçları dediğimiz şeyleri şu an bulmuş değilim, bulsaydım onunla girerdim. Ama belli ki Muaz o toplum içerisinde bunu yapabilecek en iyisi olduğu için seçilme. Konuşma yönüyle Allah Resulü hayattayken de imamlık yapıyor idiyse, haram ve helali en iyi bilen Muaz diyorsa, sadece Muaz'dan belli bir netice alamayınca Yemen'den Ali İbni Ebi Talib'i yollamıştır Yemen'e. Bu da gösteriyor ki Ali İbni Ebi Talib'in Yemen'e gidişi cidden Allah Resulü'nün vefatına yakın. Çünkü bu fey hakkındaki inen naslar Huneyn Harbi'nden alınan ve Yemen'den gelen fey malları diyor. Onların taksim edilirken hani birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü adil ol diyor ya. Ha, bu olay sonlarına doğru gerçekleşen bir olay. Onu alınca Ali'yi yolluyor. Tabi tespit edilen sebepleri şu an bizim vakıf olduğumuz sebepler şeklinde değil. Burada gördüğünüz gibi burada müteradif lafızlar. Müteradif ne demek o? Eşit anlamlı. Eş anlamlı, eşit değil. Eş anlamlı kelimeler. Burada bazen eş anlamlı cümleler zikredebilir. فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمْ Onları ilk davet ettiğin şey اِلَا اَنْ يُوَحِدُ اللّٰهَ Allah'ı birlemeleridir diyor. Yani ibadetten kasıt Allah'ı birlemeleridir. Burada Allah'a ibadeti ben Türkçe Allah'ı birleme, Allah'a ibadeti Allah'ı birlemeleri diye tercüme ederken bu eş anlamlı, müteradif anlamlı naslarla gidiyorsunuz. Hocam Zariyat 56'yı da mı bununla destekliyorsunuz? He? Zariyat 56'da bununla mı destekliyoruz? Bilmeleri için, birlemeleri için yok. Diye. Yok. Ayrıyeten onun anlamı geliyor. Bu ehli kitap olan bir topluluğa geliyor. Evet. Kaldı ki Mekkeliler bile bundan düşük bir seviyede değil. Mekkelileri bile davet ederken Allah'ın yaratıcıları, razakları, malikül mülk, muhyil mümit, müdebbirül emr olduğunu Mekkeliler biliyorlardı. Buna rağmen Allah'tan korkmuyor musunuz? Ona ortak koşuyorsunuz. Bilen bir topluluktu. Mekkeliler Allah'ı bilen bir topluluk ama birlemede sorunu olan, Yahudiler de Allah'ı bilen Hristiyanlar ama birlemede sorunu olan. Ya rububiyetinde, ya isim ve sıfatlarında ya da uluhiyetinde sorunları vardı. Allah'ı bilmek ile birlemek farklı şeylerdir. O Zariyat'taki ayete gelince umuman ilim ehlinin ki son zamanlarda tabi Suud'daki ilim ehlinin, tevhid alimlerinin liya'budun ifadesini liyuvahidun doğru bir tercüme ama yani tevhid makamında böyledir. Ama iman ve fıtratta dersen liya'rifun veyahut liya'terifun farklı anlamdır. Çünkü düşün bedevi geliyor. Yeri göğü hiç yoktan yaratan mı seni nebi olarak yolladı deyince evet. Adam Allah'ı biliyor, yaratıcı olarak tanıyor onu. Ve o imanla Nebi'ye inanıyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi olduğuna inanıyor. Fıtri imanla yani. He? Fıtri imanla. Tabii. Şimdi başka bir rivayette, önceki neredenmiş? 33 yani فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَرْعُهُمْ اِلَا اَنْ يُوَحِّدُ اللّٰهَ. Bu ise 33 Buhari'de. Ayrıyeten tekrar felyekun evvela ma ted'uhum ileyhi tevhidallahi. Yani Allah'ı birlemeleri. Bu öbürküne nispeten bir farklı bir ifade ama müteradif anlamlıdır. Yine bir ifade kullanmış İbn Abbas'tan enemaz ba'aten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha bu. An İbn Abbas'in enne muadan kal ba'ateni Resulullah gösteriyor ki İbn Abbas bu rivayeti kimden almış? Muaz bin Cebel'in kendisinden alma. Ama çoğu yerde bunu sahabe bazen demezler. Ama biz İbn Abbas'ın küçük yaşta olması sebebiyle, İbn Ömer'in küçük yaşta olması sebebiyle Enes Allah Resulü vefat ettiğinde 10 yaşında hizmetine geldi. 10 sene hizmet edip 20 yaşlarında. Ondan sonra Abdullah İbn Ömer var, küçük yaşta olan sahabeler. Abdullah İbn Cabir. Bazen bunlar hatta büyük de olsa Ebu Hureyre gibi birçok rivayette bizzat Allah Resulü mesela Mekke'de olan olaylar var. Ebu Hureyre bunu naklediyor. Biz nasıl anlıyoruz? Yani Medine'de bunu başka bir sahabeden duydu. Ondan aktarıyor. Buna sahabenin mürseli deriz. Bir cerh ve tadil yönüyle müşkülat olmadığı için hiç ilgilenmeyiz bile. Burada Muaz bin Cebel قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Sen ehli kitap olan bir kavme geliyorsun. Ha burada da ifade edecek. فَدْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ. Onları kelime-i şehadete, telaffuza gördüğün gibi bütün gelen lafızların farklılığı bu kelime-i şehadeti izah ediyor aynı zamanda. Anladınız? Ve وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ benim Allah'ın Resul olduğuma şehadet etmeleridir. Değişen ne oluyor? Aslında İsa Aleyhisselam olsun, Musa olsun, ondan evvelki bütün Nebi ve Resuller olsun. Aynı inanca davet etti. Burada şu an onların getirdiklerindeki hataları tasfiye etmede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Ve bu sefer onu Resul olarak kabul etmeleri gerekir. Yani birilerinin dediği gibi Allah'ı kabul edip La İlahe İllallah deyip Muhammedur Resulullah demeleri gerek. Mez diyenler zaten La İlahe İllallah dediği an bu onun içindedir. Yani La İlahe İllallah'ın muktezasındandır. Evet yine aynı ifadeyle kelam var. Altta da kaynaklar verilmiş tavsiye edenler. Gördüğünüz gibi Bukhari ve Müslim dediysek bu sahihtir falan o bu demeye hiç ihtiyaç kalmıyor. Onun dışındakiler naklettiği zaman ve burada ekseriyetle de kaynak olarak tasihte verdiğim Şeyh Albani Rahimullah'tan. Evet. Her kimin en son sözü La ilahe illallah olursa cennete girer. Yani men kâle La ilahe illallah dehalel cenne. Yaptığımız izahlar Daha sonraki risalede de bu gelecek. Burada da men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cennet. Her kimin en son sözü la ilahe illallah olursa o cennete girer diyor. Bunda da gördüğünüz gibi âm ve bir de mutlaklık var. Yani sınırsız. Her kim derse diyor. Ha, Firavun dedi. Diyecekti. Ya dedi. Allah diyor ben beni İsrail'in ve Musa'nın Rabbine inandım dedi. Ama ağzına çamur tutuyor. Melekler çamur atmıyor muydu hocam? Dedikler çamur tutuyor. Şimdi bak. Dikkatli. Şimdi. Ha, bu biraz daha doğru. Ama Allah dedi diyor. Cibril'in hadisi buna anlam yüklemiyor. Dedi. Ha, el-an, hala İbril. Yani, ondan sonra da Allah-u Azze ve Celle el-an. Şimdi. Şimdi. Şimdi o zaman aynen başta olduğu gibi bu rivayetin mutlaklığı yine mukayyet kılan rivayetlerle ne oluyor? Mutlak mukayyede hamle olmuyor. Başta da zikrettiğimiz gibi usuldeki kaydede. Evet, an Muad ibn Cebel radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cennet. Bu neyi gösteriyor? Çünkü ruh gırtlağa dayanana kadar tövbe kapısı herkese açıktır. Şimdi tövbe kapısı en sonuna kadar açıktır derken herkesinki kabul edilecek anlamda değil. O zaman bu lafız Kur'an'a ters düşmemesi gerekir değil mi? Firavun'un da tevbesini kabul edilmiş olması gerekir bu sözü söyleyerek. Ama orada Firavun açık ki tevbe ederek demedi bunu. Ölümle kucak kucağa gelince ki Allah'ın elinden kurtaracak başka bir güç yoktu onu artık. Yine Muad ibn-i Cebel قَالَ لَنَا مُعَادٌ فِي مَرَدِهِ Aktaran sahibi Muaz bin Cebel hastalığında anlatıyor. قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ شَيْئًا كُنْتُ اَكْتُمُهُ Ben Allah Resulü'nden bir şeyler işittim. Ama ben bunu gizliyordum, söylemiyordum. سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُلْ مَنْ كَنَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ Her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennet ona, yani cennete girmesi vacip olur diyor. Şimdi görülüyor ki Muaz bin Cebel'in buradaki hali, evet, Ömer'in mani olma gibi bir hali var. Herkese deme, ümide kapılırlar. Aslında ümide kapılırlar diye anlayamazlar. Halbuki hiç yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Ondan sonra Ali radıyallahu anh'ı zikrediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah lem yedhulin nara. Her kimin son sözü la ilahe illallah olursa bu ateşe girmez. Ölüm anında kişiye telkin edilecek sözün de la ilahe illallah olduğu. Şimdi her kimin son sözü bu olursa cennete girer ifadesini aldıktan sonra ölüm anında kişiye yani sekarattayken telkin edilecek kelime de bu. Bu tövbe niteliği taşır. Bir pişmanlık taşır. Başka bir kelimeyle aldatılmaması. Mesela Ebu Talib ala milleti Abdülmuttalib diyor. Muttalib'in dini millet üzere değil, son nefesini veriyor. İkincisi Ali bin Ebu Talib. Anebi Said el-Kudri Ebu Said el-Kudri'den gelen bir nakilde Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Lakkinu mevtakum La ilahe illallah. Yani ölülerinizde, ölüm anında, sekerat anındaki hastalarınızda La ilahe illallah'ı telkin edin. Evet. 40 Müslim Ebu Davud Nesai İbn Mace Ahmet naklediyor. Evet. Bitireceğiz değil mi? Bu telefonlarda da var biliyor musun? Şey idare etme komandası. Kenara koyacak. Ebu Hureyre'den gelen bir nakilden aynı. Böyle diyor. Ayşe'den geliyor. Ondan sonra kimden geliyor? Bunları niye tercüme etmemişim? Evet. Lakkinu mevtakum la ilahe illallah fe innehu men kan ahirke ahir kelimeti kelami demek. La ilahe illallah indel mevti ölüm anında dehalel cennete yevmen mined dehri. Yani eninde sonunda cennete girer. Ve en eshabehu kable zalik ma asabahu. Farklı ifadeleri almışız. Yine Ebu Hureyre'den lakkinu mevtakum la ilahe illallah fe kulu ettebat ettebat. Yani sebat isteyin. En son anda aldatılmayın. Çünkü en son anında da hak olan kelime tahakkuk edebilir. Ölüm anında. Diyor ya son anına kadar yani i'amalu kullun müyesserun lima hulikala adısında dediği gibi en son anına kadar şeytanın vesvesesinden korkmak gerekiyor. Baş Ebu Hureyre'den yine lakkinu mevtakum la ilahe illallah. Evet. Ondan sonra evet. Tanışık anlığa hani işte teyine zaten evet. Peki. Burada Fulat kaç tane tabiden geldi diye biraz denemek istedim ama çok uzun sürecek bu. Buna böyle bir yerde ihtiyaç yok. Bu ancak ilmi bir münakaşa da olabilir. Birçok sahabeden bu ifadeyle gelen nakil var. Bu son yani, söz meselesi. Son sözü meselesi. Lakkinu mevtakum la ilahe illallah. Ve men kana ahiru kelami la ilahe illallah dakhala cennet. Bu ifade yani. La ilahe illallah. Şunu kapatabiliriz. Hocam bu Muaz İbn-i Cebel'i her kimin son sözü la ilahe illallah derse cennete girer. Bu söylemesine mani olan gene Allah Resulü mü? Yok kendisi. Kendiliğinden. Çünkü her tipte insan var. Bunu deyince bütün amelleri terk eder. Bu bana yeter der. Diyebilir. Bu zamanda olduğu gibi. Hayat kadınları hatta bunu la ilahe illallah bu mukaddimede anlatırken bazı insanlar hatta Allah Resulü'nden gelen sahih nasları kullanarak insanları böyle bir tehlikeye sürüklüyorlar. Ümit veriyorlar efendim. Ben ders konuyu bitti zannettim de bir haber vardı onu söyleyecektim. Hayat kadınları şehitlere saygıdan dolayı genel evi kapatmış. Ölelerden şahit olan adam şarkıcı mı def öteberi çalarmış. Ölürken def çalar. Hocam şarkı sözünü söyleyerek gidenler var. Allah göstermesin. Şuraya.